Mówisz, że znasz mnie, sam nie wiem, czego chcę naprawdę. Duży dom, dziecko z piękną żoną, chłopaki z LG moją osłoną. Spełnić marzenia, być kimś, lampka wina i na DVD film. Dobra, chodzić po mieście w blasku słońca, forsa. Kocham Wrocław, kocham zimne piwo. Zrozum, żyję chwilą, żyję wspomnieniem. Czekam na efekt, nerwy schowaj w kieszeń. Miłość to nasza deseń, męczące sesje z Rzeźkiem. Tylko po to, byś usłyszał nasz esej. Esej o szczerości, przyjaźni, o miłości do mamy, do bliskich. Potrafiłem kochać, może się zdziwisz. Innym został złoty blimik, opowieści o dziwkach. Topią żale w drinkach, będziesz jak spadający Ikar. Spójrz na obraz Brojkla, czy nie jest tam twoja postać? To rap o prawdzie, to rap w undergroundzie, to część old schoolu. Afryka moim guru zawsze. Elektrobiwoje się kręcą, u innych w ręce belton. Styl wolny, bez wojny, dziś wódka i beatboxy, apra, zabawa. A jutro opuści cię twoja mała. Kolejny dzień traci sens, coś czym wiązałeś przyszłość. Znikło szybciej niż przyszło, patrzę, uwierzyłem w miłość. Śliczna lolitka, kurwa życie to dziwka. Fałszywość wyznań, kto jest po mojej stronie, pytam. Ktoś chyba jeszcze za mną stanie, jasne. Znowu wyjdę i drzwiami trzasnę. Pas daję, bo przy mnie jesteście tacy mali. Ja i moi ludzie niepokonani. Chciałbym żyć jako dobry człowiek, bez bałaganu w głowie na co dzień. Chciałbym przy grillu siedzieć, ja i przyjaciele, cały LG skład i familia. Przyprowadzę freestyle, dawać funka na okładkach moje zdjęcia. Wybierać w ofertach, na koncertach jeździć pod bębny i być najlepszym z piękną damą. Budzić się rano, mieć tożsamość, autentyk, rozdział następny, bez konkurencji. Mieć tyle pieniędzy, by się nie martwić, nigdy nie skończyć na tarczy, być coś wartym. Chciałbym być szczęśliwy, żyć tak, by się nie wstydzić, jebać wewnętrzny kryzys. Chcę żyć spokojnie, z szacunkiem dla wspomnień, w skórzanym fotelu. Chwila oddechu, po latach pracy, z rapu być bogaty. Chciałbym się raczyć z spokoju, zimnym piwem, rozmawiać z synem, puścić mu płytę. Niech wyciąga naukę, ja chcę i ja muszę porzucić każdy smutek, wszystkie rozterki. Chciałbym z całym LG przy egzotycznych drinach rozpamiętywać się w uniesieniach, chwilach, po prostu chill out. Na pewno kiedyś swoje życie będę chciał zmienić. Chcę spotkać osobę, z którą będę się wszystkim dzielił. Chcę mieć kogoś, co sprawi, że będę lepszy. Kiedyś będę chciał mieć dzieci, chcę je ubierać w ciuchy LG. Chciałbym mieć dużo pieniędzy, zapewniając im życie z daleka od biedy. Chciałbym być za życie nieśmiertelny. Chciałbym, żeby krążyło nas legendy, byśmy byli wielcy. Niech Bóg sprawi, że nam wszystkim się poszczęści. Spokojne życie, wyrwanie się z tego całego zgiełku. Potrzebuję leku, który mnie uchroni. Uchroni od tej pogoni za niczym, od ucieczki, od bliskich, od moich wszystkich problemów. Chcę osiągnąć spokój, nie wyznaczając sobie już celów. Potrzebuję tlenu, dużego domu, w którym w deszczowy dzień będę siedział z rodziną. Delektując się chwilą, życie tam będzie wolnie płynąć. Z przyjaciółmi będę sączył wino na letnich imprezach. Zero stresu, relaks, chcę tak. Wiem, że jeszcze nie teraz, na razie czekam, rosnąc marzenia. Naszej platynowa litera L. Chciałbym nagrywać częściej, pisać lepiej, chciałbym mieć problem w niej. Chciałem mieć rozwiązane wszystkie kłopoty. Jedyna rzecz, którą chciałbym zdobyć, to milion złotych z szacunku. Pierwsze strony gazet, nic nie odbierze mi moich marzeń. Zajebista recenzja w klanie, hip-hop niech nigdy nie stanie w martwym punkcie. Tego pragnę, teraz się uczę, choć dookoła czarno-biało, tylko radość i smutek. Chciałbym nie umieć uciec, zatrzymać się przed wysokim murem, nie mieć wyjścia. Chciałbym stanąć do walki i wygrać wszystko w swoim czasie, dopóki beat gra, trzeba wytrwać.